بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب الرسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سورة آل عمران شروع شروع فاغی کی منگا ولو ایدیو چی سور آل عمران غسلور حسی دے اول حصہ کی توحید بیانے دو اول حصہ کی توحید بیانے دو پدوے ماہ حصہ کی رسالت بیانے دو اول حصہ آغا دو 63 نمبر آیات اول حصہ آغا 63 نمبر آیات پوری وا پاغی کی دا اللہ وحدانیت بیانے دو دوے محصہ کی رسالت پر نبی علیہ السلام باندی اعتراضنا اپنزلت اعتراضنا اہل کتاب کول اللہ رب العزت دا غیر شبہ جواب ورکڑے ہو تر ایک سو ایک آیا تھا پوری بیاد ایک سو ایک نوالا تر 129 پوری دا تنظیم دا پارا پنز قواعد بیان دل آگی کی اول نمبر چستا قیدہ با دا توحیدی دویم نمبر قانون بستا قرآن و سنت اعتماد با دی پیو اللہی درم نمبر ٹول ارکان با فعالی سلورم نمبر ارکان با مال لگئی پینزم نمبر رازداری با اخفل راز بغیر تنوئی وغیبان دی دو واقعی ذکر شوی دی یو دا وحود او بلا دا بدر ها تفصیل سر بیان شوی دا بیا سلورم ایسا تر 129 نوالا دا آخر پوری سپاہی کی انفاق فی سبیل اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا دا غزین شروع شروع پاہی کی اول باب ترغیب الالجہاد جہاد در ترغیبات وغد ایسا وسیعتا پوری دی زین مکی وست آغا دری پلی تی دا 128 آیتنا پوری دویم باب دے دری پلی تی دا یہودو بیانی گی اول پلی تی دعوی چی دی یہودیانو دیو با دا اللہ انتہائی بے ادبی کولا دا بے ویل چی اللہ فقیر دے کل چی اللہ رب العزت آیاتونا نازل کرو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوچ دے چی اللہ لا قرض ورگیا قرض حیثام دے یہودیانو رزیلانو خبیسانو بدا وینا کولا چی اللہ غریب شوے دے الْعَيَاذُ بِاللَّهِ لَازَمُنْ نَفِسِ غَوَارِي مُنْ تَوَي مَالَ مَال رَاكِ اللَّهِ غَرِيب دے نو اللہ دا یا تراولی گو چی لقد سمع اللہ اللہ ویزا ورستاسو خبری اورما ما اوری دلی دی شان نزول دا بیعت کریم اورم چی دا یاد سنگ نازل شوئے دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یہودیانو پا مجلس کی دے یہودیانو مشر ہوئی ابن اختب آغا غٹ خبیس آغا غٹ کافر آغا هم پا دغا مجلس تر آغے مجلس کی ناستے دادا نبی علیہ السلام سفر ہم وہ اوی ویلش ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء اللہ غریب دے او منگا مالداران یو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغا هم پا دغا مجلس کی ولائی دے ابو بکر چی دا خبر واوری دلا نو تاو شو او اغا یهودی اغا یهودی لے سفیڑ ورکرام اغا یهودی فسفیڑ باندی وو اغا خبر چی کڑی وادا ہوئی ابن اختب غٹ کافر یعنی دمارانو مار دمارانو پلار وو ہوئی اوڑو کی مار تو اختب غٹ مارتا ہوئی غٹ خبیث وو دار آغلے دے دبا مجلس کی او کافر دے فنحاس نمی دے اغا دا خبر وکڑا چی اللہ غریب شوے دے او مونگا مالدار ایو مونگا مالدار ایو زکا لازم نقرز غواری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا تاشو او اغا یہودی لے سفیڑا ورکلام چی یہودی لے سفیڑا ورکلام راغے یہودی راغے پمنڈا منڈا نبی علیہ الصلات و سلام تا اعتراض وکو دا اللہ حبیبا دا اللہ حبیبا دا یہودیان دا استادا مرگرے ابو بکر صدیق زو حلے ما آغا ورطا نبی علیہ الصلات و سلام ورطا پرمائی چا وحلے او ابو بکر وحلے ما نبی علیہ السلام وی خطا کیگی گورے دا وحل اکثر عمر کئی دا ابو بکر نہیں آغا خو دیر رحم دل سڑے دے دیر رسوان دے سڑے دے غوی نانا ابو بکر وحلیم خدا سی وحلیم چی دا مخیر لسوے دے پی ولی وحلی نبی ابو بکر صدیق او با منڈا منڈا راغے نبی علیہ السلام فاتا چوی قتل نبی علیہ السلام راوخ تو چی راو غاڑے ابو بکر راغے نبی علیہ السلام ولالڈے دا یہودیم ولالڈے ابو بکرم ولالڈے نو دا یہودی نبی علیہ السلام وی چی تا دا یہودی ولی وحلے دے اغوی مازک وحلے دے اے نبی علیہ السلام زبرداش کولے شم کزما لور تسو کنزل وکی کما تسو کنزل وکی کزما رور تسو کنزل وکی کزما خاندان او قبیلی تسو کنزل وکی زبرداش کولے شم خوچی سو کلا تا کنزل کنو آغا زمان برداش نکی گی وی دی خبیس اللہ تا کنزل وکرو نما زکو وہو آغا ورطوئی اول نمبر دعوی خدا را جی قسم دے یہودی تو وہی تو رشتے وائے وہ یہودی وہی قسم دے چی رشتے ہم برناقی دے وہ حلیمیس میں نے دیکھڑی حغور تو وہی ابو بکر صدیق ور تو وہی چی زماری پا اللہ قسمی چی دا دا خبر کڑی دا نزک ما وحلے دے واس ابو بکر تو وہی جواب پیش کا نبی علیہ السلام ور تو وہی جواب پیش کا نا سوک دے آغا ابو بکر ورتو اید اللہ حبیبا دلتا ٹول دا پلیتان خبیسان ولاڑو نو زما مرگر خسوک نو نو زسنگ آگا واپیش کما وی نبی علیہ السلام آغا یہودی تا وی ٹک دا گواہ نشتے دے آقا سمم خورو آو دلتا ابو بکر صدیق سر گواہ نشتے دے قانون خدا رے چی گواہ نہیں نو بس آب پڑ لے نو نو دا یہودی ور روان شو مٹی راون غفتلی چی ابو بکر لب وسا پیڑا ورکو مام ابو بکر صدیق انتہائی پریشان دے نبی علیہ السلام ام خفا دے نبی علیہ السلام آغا والا لے ابو بکر وی اید اللہ حبیبا تسا پیڑلا سوے زماستا پا دربار کی دا سر وم قربان دے اخو رشتون فا یہودیان خبیسانو وی پا دیتی ہم کی دی دکل دا سفیڑ وار ولانو اللہ دا آیاتون نازل کو لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب والله مالك لدي نبي عليه الصلاه والسلام ماني وحي نازل ذل فروشو نبي عليه السلام يهودي توي وديغا يا خبيثا الله حياتنا را وديغن ابو بکر دا فارق سو گوا نشتره دا اسمانونو نا اللہ را بلیزد دا غزین وحی نازل کلا چو ای ما دا خبری اوریدلی اللہ وی ما اوریدلی ما وی دی خبیث دا خبر کلی دا یهودی ودراو نو دا آیات شان نزول پا دا غا وقتی شوی ده نو فرمائی اول فلیتی دادا چی لقد سمع اللہ اللہ وی پا تحقیق سر اوریدلی دی اللہ قول اللذین وینا دا کسانو چی قالو ایلے ان الله فقير الله غریب دے ونحن اغنیاء او مونږه مالداران یو نو الله وای سنک توبو زردا چې زب ولیکما الله وای مونږ به ولیکو ما قالو اغست دی وای کرامن کاتبین می درکړی دی غلی کل کای سوال پیدا کیږي الله رب العزت او فرمایل چې زردا چې مونږ به ولیکو نو الله لیکل نکین څنګه الله ویلو چې مونږ به ولیکو جواب واورا جواب دا دی چې الله ته نسبت د امریت شوی دی یعنی الله رب العزت هغه امیر دی نو معنا دا سی شو چې سنا امر الحفظ تا به کتابت ما قالو امر ملائکو تا الله رب العزت کوي اللہ زکا نسبت زان تا کڑے دے تا ہر سکارونو مالک آمیر آغا یو اللہ دے لکا سورے یونس آیت نمبر 21 کی فرمائی وَإِذَا لَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ذَرَّا أَمَسَّتْهُمَ خِرَكِ وَإِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ إِنَّ رُسُلُنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ زمونگ رسولان زما استاد یغه اره یو خبر لیکي چې تاسو څه کوي نو هغه لیکلي هغه بل ځای سوره زخرف آیت نمبر 8 کې هم ذکر کړی ام ابرمو امرا فإنا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لديهم يكتبون واذا ما رسول عندي اغستا سرا در سرا دي کرام كاتبين اغا ناس دي اري وخبر لكي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نگهبان ملائكي ناس دي دا موايا چه زبا خبر وكما واغا بچانا يوري درينانا الله فرمائي چه وره ما زما ملائكي زما فا امر سر لكي حدیث کی رازی الله رب العزت فرمائي چه زد دير صبرناكي ما اولاد آدم آغا ما در وجن کئی ما تا کنزلی کئی او زد یا هم رزق ورکو ما گورا کنزلی سی شده تا اللہ سر شریک جوڑا ولد دا کنزل دی او بیا هم اللہ ویزو والا رزق ورکو ما نو فرمائی سانک تو بومنگ علیکو ما قالو عسجی ویدی وقتلهم الانبیاء وجلد دیو پیغمبرانو لرا بغیر الحق پنا حق باندی سوال پیدا کی اعتراض پیدا کی چی دی اہلی کتاب و یہودیان و نبی علیہ السلام پا زمانہ کی جی کمونو دی خو پیغمبران نو وجلی دا یو پیغمبر پا دا وٹیم کیو نو سنگا وچو وجل با دیو پیغمبران مخی منگای و قائدہ ویلی وچا رازی ابن رازی پا گناہ دا پلار دے مجرم دے پلار یو جرم وکو زوی پی رازی دے خوشال دے دا پا دای کی ور سر باقیدہ شریک دے دا دیو پلارانو انبیاء کرام وجلیو دیو پا دیک باندی خوشالو نو چی دیو خوشالو نو چی سرے پا یو جرم خوشالی لکا دن کی دا کار کرائی نو اللہ ذکر دیو توی وقت دی وقت لهم الانبیاء وجل دیو پیغمبران اللہ بغیر حق پنا حق باندی ونقولو ذوقو عذاب الحریق مونگ بغو آئیو دیو تا چی وسکی عذاب فکا ان کے وسکی د رزق ورکولو د دیو دا شبهه او دا اعتراض الله رب العزت په سوره یاسین آیت نمبر 47 کې هم ذکر کړی دی. واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعم وای مونږ باغه چاله څنګه رزق ورکو کنا الله خو خوي نو غل به رزق ورکړې کنا مونږ له وی ولي ورکو دا اعتراض حال دی هم کړې ده. نو دلته الله فرمایي وانا قول مونږ به وایو ذوقوا عذاب الحريق وسکي عذاب سوګ عذاب سوځون کې سوځون کې عذاب وسکي اعتراض سوال دا پیدا کی سکل خو معمولی غونډه شي ته وایي لکه یو سړی سالن دی وخه ده بل څه ترکاري ده وایي لږ چې وسه کنه معمولي د ژبې دا سر وله وروړي نو څه مطلب چې دا مجرمان به معمولي غوندې عذاب ته ورښکاره کېږي بېرته برادرې کېږي نه نه نه سکلو مطلب دا چې ته ذایقه وګوره د دې مثال علما کرام ذکر کوي ګوره یو سړی چې د کوم عمل سره اموختی نو پاغا باندی دیر اثر نکی لکر رنگ کار لو سوزی آغا پاغی کی عادت شوه دی کبل سوکلانو آغا بستا بندی گیرا بندی گی بلاکو کار لا لکا رازین سم خرکارانی سو کامل ورسر عادتی نو آغا ورسر دی پروانیشتی و تی نازوالی غنتی ورسر آل نوی لکنو آغا ویتی دا خسر کافر دی آغا با طول او را زره زره بایی اغه څه چې عادت ورسره نه دی ازین عامل دغه نه خرکار جوړ شوی اغه د غی سره عادت شوی او چې دا څوک لا چې نه نیم ګنده غا سکل هم نشي کولای دا وې څه بلاګان دي د قشانتی الله رب العزت یا څوک د خفت په بټو کې کار کوي اغه دا ګرمه سره عادت شوی پروا نه شته خو کما او تعالی نو ما ته د جهنم دی په دې کې دې ځټین څنګه ته راي د قشانتی دا نشته چې جهنم کې با مجرم عادت کوي چې نو بیا ور اثر نه کوي نه نه عادت نوی نوی عذابونه او سزاګانې به ورته میلاویږي لکه د سکلو په شان دي چې دا سړی ورسره اړو عادت نه دی داسې نو الله فرمایي وذوقوا عذاب الحريق وسکي عذاب سزاونکه ذلک بما قدمت یداک وجسی شي دی ولي دا پدې وجه باندې چې تاسو لګلیو ذلک بما قدمت ایدیکم د دې وجه نه په سبب د دې چې تاسو لګلیو لاسونو تاسو تاسو لاسونو مخکې د عمل کړی دی. سورې حج آیت نمبر 10 کې دا آیت ذکر شوی دی خوالت تسنیه راغلی ده هلته وایي بما قدمت یداک اعتراض جوړیږي چلته ولې یداک راغلی دلته ایدیکم راغلی دی دا دې وجه نه چلته خطاب یو کس ته دی نو د یو کس دولا سونه دی تسنیه ذکر شوی دا چستا دوانو لاسونو دا غلط عمل کرده دی زکتا تا دا عذاب ملوی گی دلتا خطاب عام و خلقو تا دی نو فرمائی ذالک بما قدمت ایدیکم دا لدی و جناتی لگلی دی مکستا سولا سونو وان اللہ لیسا بی ظلام للعبید ندی اللہ تعالی حیث ظلم کون کے پہیس یو بند باندی ظلام سوال پیدا کیږي ګورا سوره یونس آیت نمبر 44 کې الله فرمایي دلته وایي چې الله ظلام مبالغه شي غدا ډیر زیات ظلم کوم کې نه دی الله تعالی ډیر ظلم کوم کې خپل بندگانو باندې نو څه مطلب چې الیاذ بالله الله ډیر ظلم نه کوي لږ ظلم کوي نه نه اعتراض باندې ځان پویکا سوال په جواب باندې ځان پویکا اصل کې داسې دی لکه الله خو ډیر ظلم لاسه کې الله د سره نه ظلم کوي نو چې سوره یونس آیت نمبر 44 کې ذکر کوي ان الله لا یظلم الناس شیئا الله تعالی په خلکو باندې ذره غونتی ظلم هم نه کوي. سوره نساء آیت نمبر 40 کې ذکر کوي ان الله لا یظلم مثقال ذره الله د ذره برابر هم په خپل بندگانو باندې ظلم نه کوي. نو دا ولې دلته وایي چې الله ډیر ظلم نه کوي په خپل بندگانو باندې دلته دا صیغه د ظلام دا د مبالغه ده دا په مقابله د عبیدو باندې د ډیرو بندگانو باندې یعنی کسان ډیر دي نو الله رب العزت صیغه د مبالغی راوړه. مطلب دا دی دا نه دی چې کثرۃ العبید معنا د دې ځای چې کوم دا نو هغه کثرۃ العبید لا بمانی کثرۃ الظالم معنا د بندگانو په وجه باندې چې بندگان بندیان ډیر دي نو ظلم هم صیغه د مبالغې راوړې شوې ده. یو دا جواب دیم جواب دا وره چې هغه مولانا حسین علی رحمه الله تعالی او شیخ الهند هغه دا جواب کړی دی چې ګوره دلته کلام د باری تعالی دی، هغه خو ملوک د ملوکیانو دی او غټ مالک د ملوکانو دی، د ټول دنیا د بادشاهانو بادشاہ دی، نو خامخا د مالک د خالق د بادشاہ خبرې غټي. نو الله زکه وایي چې ګوره زه هیڅ قسم ظلم بچا باندې نه کوما. دریم جواب واوره، د دې ظلام صیغه د دې دا صیغه د نسبت ده، لکه څوک وایي چې حداد حدیدو کار والا، یا څوک وایي چې سمار کجورو خرڅوونکی کجورو خرڅول والا، یعنی الله ته نسبت چې شوی دی نو دایوی ذره ظلم هم نه کوي. ظلام الله د سره نه هیڅ ظلم کوونکی نه دی په هیڅ یو بنده باندې. یا دا معنی واوره څلورم نمبر، چې دا ظلام د مبالغې صیغه ده، قاعده دا ده کله چې جمع په مقابله د جمع کې راشي نو د تقسیم بعد احادو په احادو باندې کیږي. رست عبید جمع راغله ډېر بندگان، نو ظلام هم جمع راوړي ده، د دې وجه نه چې الله ګوره د سره نه ظلم نه کوي په هیڅ یو بنده باندې. لکه ګوره الله رب العزت دا ظلم تقسیم کړی دی دا ټول بندگان، ګوره په دیر والا باندې الله ظلم نه کوي، په دیر کې په لکه او خلک دی، په کروڑه او خلک پروت دی. بیا وای پسوات والا باندې ظلم نه کوي، آلته هم ډیر خلک پراته دي. پیښور والا باندې الله ظلم نه کوي، آلته هم ډیر خلک پراته دي. سعودي عرب والا باندې الله ظلم نه کوي. نو چې دا ظلم تقسیم کړی شي نو ذره ذره ذره ذره معمولی معمولی پاتې شي، نو الله رب العزت د سره نه پچا باندې ګوره ظلم نه کوي. لکه دلته بندگان ډیر راغلي دي نو الله رب العزت صیغه د مبالغې راوړي ده په کثرت د بندگانو سره، دا نه چې الله ډیر ظلم کوونکی دی، نه الله د سره نه ظلم نه کوي. یا دا چې الله ظلام نه دی لکه حداد، الله تعالی ګوره د سره نه ظلم نه کوي. نو فرمای وان الله یقینا الله لیس بظلام للعبید، نه دی ظلم کوونکی، نه دی هیڅ ظلم کوونکی په هیڅ یو بنده باندې. هغه دویمه پلیتی واوره د یهودو چې انکار د دې رسول صلی الله علیه وسلم نام، الذين كسان چې قالوا ویل به ان الله هدى الینا لازم سره وعده کړی دا الله نؤمن لرسول چې تاسو به ایمان نه راوړئ په هیڅ یو رسول باندې من قبل زمانه مخکې بل نا حتا یاتی انا تر دې پوری چراوی به قربانین قربانې لا تا کوله النار چې وبغری هغه لراور دې خبيسانو بدای اعتراض کاو چې مونږ تا نه منو. ولې نه مری وای پدې و جن منو چې مخ کې سمره پیغمبران راغلي دي، نه چاغي خپل نبوت پېښ کاو قربانی به راوړه قربان غاتا، آغا با دسمان نور را غی حقی با او خوڑا آغا با وست وزیدان آغا پیغمبر با او منو منگا نو تا ذکر نمانو چه تا قربانی من تا پیش که کنا. جواب دا الله رب العزت واورا، الله رب العزت دا غی جواب کئی وی چه گو رجاءکم رسول من قبلی جاءکم رسول من قبلی راغلیو تاسو تا زما رسولان مخکی. اول دا خبره ده چې ګوره تاسو خو بیخي اړو دروغ وایې. دروغ څنګه؟ چې د موسی علیه السلام په دین کې خیرات غریب لا ورکول نو خلق وب صدقې خیراتونه راوړل قربانګاه تا التبا اور براغه چې وسوځې دوبا نو هغه صدقه به د هغه قبول شو پیغمبر ته دا نه دی ویل شوی پیغمبر له نبوت الله رب العزت دغه سي ورکړې دي عام خلق وب دا کار کاو نو دی ولې دا خبره کوله دا وجه د زدنا اغا زد وجه سوا چی دی امتیانو تا اللہ رب العزت غنائم حلال کری دی غنیمتونا اغا نبی علیہ السلام حدیث دی اوحلت لی الغنائم ولم تحلو لی احدین سود الراس قبلی و ای زما دا فارا غنیمتونا حلال دی او زما نمک کی چا تم حلال شوی نو نو دا زد او دا اینات دا وجینا دی یهودیانو دا خبره کولا چی گورا تا قربانی پیش کا دا اعتراضونه دا زد دا وجه نکولا نو زد او عنادی چکل تپوس کئی نو دا وجه دا عناد دا وجه نا دا یهودیان تپوس کئی متعندین دی نو اللہ رب العزت جواب ام دا سی ورکئی چو و شرمیگی ولی تاسو زد کوئی دا دی امت سرا ایمان راوڑی پر نبیر سلام باندی تاسو با هم پا دی کی شریک شئی نو نبی علیہ السلام ته قربانی پیش کا نو الله او فرمایل چې قل ور توایا اے زما حبیبا قد جاءکم فتحیر سرا راغلی او تاسو ته رسول من قبلی زمانہ مکی رسولان حتا بالبینات فدلائل واضح سرا وبالذی او فہغا وینا سرا قلتم چی تاسو اویلا دا اوز چی تاسو کما خبره کریوا نو پا دی وینا سرا فلی ما قتلتموهو نو تاسو ولی وجل غیلا که تاسو دا خبره کوي نو مخکینی انبیاولا خوزست تاسو دا خبره سی نو چی اغیط دا قربانه نی تاسو تا پیش کریوی او ورس و دا ولی وینا بیم ولی وجل زبیانو عنادیانو بیتا سولی وجل نو این کنتم صادقین کچری تاسرشتینی ای تسلی نبی علیہ السلام تور کئی فا این کذبو کا کچری تا درو جن کئی فا قد کذبا پتخیق سرا دیو درو جن تیا کری وا رسول من قبلی کا در رسولان مخکستانا استانا مخیم بی ای کرام آغی هم درو جن کری دی جا او بل بینات رات لکڑی واغی پا موجزو سرا وزو بوری او پا کتابون سحی پو سرام والکتاب المنیر او پا کتابون روحانا آرانا والا کتابون روحانا کتابون راغلی و سحی پی راغلی و جا بل بینات پا موجزو سرا پا درائل سرا وزو بوری او پا کتابون سرا کتاب تا زبر هم وی زبر ورطولی وی زبر د زجر نده زجر په کتاب کی رتا نده یعنی کتاب کی د گناونو نرتا نده دی وجه نه کتاب تا زبر هم وی او زبر جمع ده ول کتاب المنیر و کتاب درنی والا یادا مانوکا جاؤو بالبیناتی راوریو تاسو تا اغا دلائل دریوان دلائل تاسو تراوریو اول نمبر بالبیناتی موجزی راوری چا غا دلائل اقلیه دی والزبری او دلائل نقلیه چی کتابون دی والکتاب المنیر او والکتاب المنیر دلائل وحی یا چی کتابون دا وحی پا ذریعه باندی راغلی دی واغا دریوانا دلائل دلتا ذکر شو دا قسم آیات مخکی بیا راځي په دویشتم سپاره کې سورې فاتحه کې آیت نمبر 25 کې لګو غدده نو په دې باندې پتر الرحمن والا سوال کړی دی به جواب کوي چې دلته مختصر دی انت وګدې ولي آلتی وی داتی وی ویوکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر باپا کی بار بار راغ لیدا او نورم لگ تفصیل لے بکی جواب دادے استانا با اعتراض خلق جی داولی آلتی تفصیل لے دلتا اختصار دے داولی نو جواب دادے چې حالتي زیادت دا اعجاز د قران دی. ګوره حالتي خبره تفصیلی ده نو آیات کریمه هم په تفصیل سره ذکر شوی دی. دلته خبره اختصار دی په خبره کې په کلام کې، نو آیات و الفاظ هغه هم په اختصار سره ذکر شوی دی. دلته ماضی دا او حالتي مضارع ذکر شوی دی. بیا وکړه لقد سمع الله بتاي سرا واورد الله تعالى قول الذين وينادى كسانو قالوا تيل ان الله فقير بشك الله فقير ده ونحن اغنياء ومنغ مالدار ايو سنكتب زرد كي من بوليكو ما قالوا اسجد وقتلهم الانبياء وجلدوا في غمبران لا بغير حق بناها قصرا ونقول وهو المنغا ذوقوا وسقي عذاب الحريق عذاب تزون كي ذالک عدد دی و جناب ما قدمت ایدیکم اغچ دی گلیو لا سنستاسو وان اللہ ندی اللہ تعالی بی ظلم للعبید دیر از ظلم کون کے پہیس یو بند باندی اللذینا یقیننا کسان اللذینا کسان قالو چوائی ان اللہ عہد ایلینا اللہ زمون وعدہ غستی دی اللہ زمون سر وعدہ کری دا اللہ نؤمنا چی منبا یقین نکو ایمان بنا راوڑو لی رسول پر رسول باندی حتی تردی پوری آتی انا چی راوڑی بی قربانین آغا قربانی لرا قربان مانا علماء کرام ذکر کے المال اللتی تقرب فیه الاللہ تعالی حقا مال چی آغی باندی خلق اللہ تنیز دیکی گی تا کلو هنلار چی اوپری دیل راوڑو قلور توایا یا وسوزی دیل راوڑو قلور توایا قد جاکم پتحقیق سر راغلی و تاسو تا رسول من قبلی رسولان مکی زمانا بالبینات پدرائل سرا و باللزی او پا خبری سرا قلتم جی تاسو وائی فلما قتلتموهم نتاسو ولی وجل دیو لرائن قلتم صادقین کچری تاسو رشنی ای فا ان کذبو کا کچری دیو تاتا نسبت دا دروکی پا قد کزی با منو پتحقیق سرا نسبت دا دروکی شعو رسول من قبلی کان بیا امت کستانا جاؤو نورات لکلی واغی بل بیناتی فاغ دلائل اقلی او سرا والزبر او بدلائل نقلی او سرا چا سحی پیری والکتاب المنیر او فاغ دلائل وغی او سرا چی کتابو ندیا بل بیناتی فاموجزو سرا والزبر پسحیفو سرا والکتاب المنیر او فاغ کتابونو روحان باندی.